Te całe noce, całe dnie, mój dom pali się. Upadłem jestem już na dnie, mój dom pali się. Te całe noce, całe dnie. Te całe noce, całe dnie. Te całe noce, całe dnie. Te całe noce, całe dnie. Zakochał się. Pan Bóg kocha cię i nie pozwoli być na dnie. Pan Bóg kocha cię przez całe noce, całe dnie. Pan Bóg kocha cię i on to uratuje cię. Pan Bóg kocha cię, raduj więc z nami razem się. Mój dom pali się, upadłem jestem już na dnie. Mój dom pali się, te całe noce, całe dnie. Mój dom pali się, upadłem jestem już na dnie. Mój dom pali się, te całe noce, całe dnie. Te całe noce, całe dnie. Te całe noce, całe dnie. Te całe noce, całe dnie. Pan Bóg kocha cię i nie pozwoli być na dnie. Pan Bóg kocha cię przez całe noce, całe dnie. Pan Bóg kocha cię i on to uratuje cię. Pan Bóg kocha cię,